wygrać 1000 zł. Śpiesz się! Konkurs trwa do końca grudnia. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%! Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 22 grudnia, minęła 13. Krzysztof Zublecki, zapraszam na serwis Trójki. Kibice liczą na kolejne zwycięstwo. Za pół godziny kwalifikacje do konkursu w skokach w Engelbergu. Startuje 7 Polaków. Prezydenta wybierają Chorwaci. O drugą turę walczy troje kandydatów, w tym urzędująca prezydent. Wielokilometrowe korki do przejść granicznych z Ukrainą. Na odprawę tiry czekają kilkadziesiąt godzin, auto osobowe 10. Za pół godziny w szwajcarskim Engelbergu początek kwalifikacji przed kolejnym konkursem Pucharu Świata w skokach. Zobaczymy w nich 7 Polaków. Wczoraj bezkonkurencyjny był Kamil Stoch. Były reprezentant Polski Krzysztof Biegun trzyma dziś kciuki także za Piotra Żyłę. Życzę mu tego, bo jest blisko cały czas czołówki. 8 miejsce też i jeszcze sytuacja taka, że Engelberg to jest bardzo mile wspominana przez naszych skoczków skocznia i dobre wspomnienia, oby to zaowocowało podium Piotrka. Poza Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą w kwalifikacjach zobaczymy Dawida Kubackiego, Macieja Kota, Stefana Hule, Jakuba Wolnego i Klemensa Murańkę. Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się o 15. Jak już mówiliśmy, belgijska policja federalna ostrzega przed oszustami z okolic Koszalina. Przestępcy telefonicznie wyłudzają pieniądze. Na ich lokalizację wskazuje numer, z którego dzwonią, ale do polskich funkcjonariuszy nie wpłynęły na razie żadne informacje z Belgii. W sprawie oszustw koszalińska policja nie otrzymała żadnych sygnałów od belgijskiej, powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin sierżant sztabowa Beata Gałka. Na portalu społecznościowym belgijska policja radzi, by telefonów z Polski nie odbierać, nie odzwaniać, bo rachunki za połączenie z drogim numerem zagranicznym będą bardzo wysokie. Połączenie trwa jeden dzwonek i to ma powodować, by ktoś oddzwonił. Według belgijskich służb w ostatnim czasie między innymi kilku mieszkańców gminy Beringen, leżącej niedaleko granicy z Niemcami, odebrało połączenia od oszustów z Polski. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Chorwaci wybierają prezydenta. Szansę na drugą turę ma troje kandydatów. Przewagę utrzymuje obecna prezydent Kolinda Grabar-Kitarowicz z rządzącej konserwatywnej wspólnoty demokratycznej, którą chce poprzeć 27% wyborców. Drugie miejsce może zająć były socjaldemokratyczny premier Zoran Milanowicz, którego poparcie deklaruje 25% ankietowanych. Trzecim kandydatem mającym szansę na wejście do drugiej tury 5 stycznia jest skrajnie prawicowy i nacjonalistyczny piosenkarz Miroslav Škoro. Sondaże nie dają szans pozostać stałym 8 kandydatom. Chorwacja, która wstąpiła do Unii w 2013 roku, jest drugim najuboższym krajem wspólnoty. Boryka się z korupcją i odpływem młodych ludzi do pracy za granicę, przede wszystkim do Niemiec. Wielogodzinne korki na granicy z Ukrainą utrzymają się co najmniej do świąt, informują służby graniczne. Czas oczekiwania na odprawę ciężarówek w Chrebennem to ponad 2 doby, w Chorochusku 36 godzin, mówi Tomasz Zybiński z Nadbużeńskiego Oddziału Straży Granicznej. Pełna mobilizacja wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, służby celno-skarbowej i oczywiście naszych partnerów ukraińskich, z którymi utrzymujemy stały kontakt, wymieniamy się informacjami i tylko i wyłącznie to może doprowadzić do tego, że będziemy sprawnie dokonywać kontroli. Kolejka ciężarówek w Dorochusku, a w ciągu krajowej dwunastki sięga ponad 20 kilometrów. Kierowcy samochodów osobowych czekają na odprawę 9 godzin, a kolejka ma 4 kilometry. Podobnie w Chrebennem auta osobowe na odprawę czekają tam jednak 11 godzin. Kilometrowe kolejki spowodowane są zmianą przepisów celnych po stronie ukraińskiej, a także większym ruchem związanym ze zbliżającymi się świętami. W podróż na Boże Narodzenie i Nowy Rok wyrusza 13 milionów Włochów, o 1/5 więcej niż przed rokiem. Do rodziny bądź na urlop wybiera się prawie co piąty mieszkaniec Italii. 80% wyjeżdżających wypoczywać będzie w kraju, większość wybiera zwiedzanie historycznych miast. Na drugim miejscu są górskie kurorty. Szczyt masowych wyjazdów zbiegł się z falą niepogody niemal w całym kraju z powodu silnego wiatru i gwałtownych ulew oraz burz. W weekend ogłoszono alert pogodowy w 11 włoskich regionach.

Autopromocja. O rozpoczętej niedawno prawdziwie światowej karierze aktorskiej. O świętach, tych tradycyjnie polskich i nietypowych, jak te ostatnie, które spędziła w Los Angeles. O życiowych pasjach, zawsze towarzyszącym jej śpiewaniu i wszystkim, co ważne. Czuję się jakoś tak dobrze, radośnie, zmęczona. To prawda. Czuję się, że gdzieś się regeneruję, będąc w domu. Rozmowa z Janną Kulik w Trójce 25 grudnia tuż po 17. To pierwszy wywiad aktorki po powrocie do Polski po ponad rocznej nieobecności. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy przedostatni w tym roku odcinek audycji Dancing Salon Ulica na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Proszę państwa, na początek chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w pierwszym wydaniu naszej audycji z publicznością w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu. Bardzo wszystkim naprawdę z całego serca dziękuję. Dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, wszystkie pozytywne recenzje. Dziękuję również za krytyczne uwagi. Będziemy starać się ulepszać tę formułę. Dla ciekawskich mogę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że oczywiście będziemy audycję z publicznością nadawać. Będę robił wszystko, żeby działo się to raz w miesiącu. Wszystko się klaruje. Proszę nasłuchiwać uważnie od nowego roku radiowej trójki. Będzie to wiadomo. Podamy najbliższy termin kolejnej audycji z publicznością i jeżeli ten termin będzie już znany, to być może zdradzę temat tej audycji. Proszę państwa, pomyślałem sobie, żeby ten rok, bujny rok, piękny rok dla mnie tutaj w radio, naprawdę piękny, ponieważ mogłem prezentować piosenki, opowiadać o ludziach, którzy mnie interesują. Piosenek zagrałem dla państwa całą masę przez ten rok. Ale postanowiłem zakończyć w sposób wyjątkowy. I rzeczywiście mam taką możliwość. Dlatego, że przygotowałem absolutne białe kruki. Dostałem jakiś czas temu z Muzeum Polin przepiękne wydawnictwo, które nazywa się Polskie Tango Hebrajskie. Dwie osoby, Tomasz Jankowski i Katarzyna Zimek, oboje są doktorami nauk humanistycznych, wykonali wielką pracę i korzystając ze swoich zbiorów, bo są również prywatnie melomanami i kolekcjonerami płyt szelakowych, głównie z polską muzyką, zrobili zbiór. Zrobili zbiór piosenek, które w większości znamy, ale w wersjach po hebrajsku, proszę państwa. Będę o tym dzisiaj opowiadał i zaprezentuję Wam muzykę z zaświatów. Będzie to audycja muzyczna. Postaram się zagrać tych utworów jak najwięcej i mam nadzieję, że przeniesiecie się w zupełnie nierealny, zupełnie niesamowity świat. Zaczynajmy. Tango o polskim tytule Bez miłości z roku 1937. Muzyka Michał Ferszko, jeden z trzech genialnych braci Ferszko. A słowa Izrael Mordechaj Biderman, proszę Państwa, który napisał większość hebrajskich utworów. Słowa do większości hebrajskich utworów nagranych przez wytwórnię Syrena Record. O Bidermanie opowiem później. Posłuchajmy pięknego tanga. I tutaj ciekawostka, proszę Państwa. Syrena Record do 1939 roku nagrała 2200 tang. Wyobrażacie sobie Państwo? Teraz Samotność. Wykonuje Wiera Gran. Mamy rok 1936. Muzykę i słowa napisał Alfred Schütz. Ten tylko wie, jak to niedobrze i źle żyć w samotności, bo sam był choć raz. Z nudów się bił, samotne noce wciąż śnił, że się już skończył samotny ten czas. Czy ty znasz wielki ból samotności, kiedy serce chce kochać i żyć. Kiedy kończą się dni bez miłości, niby szara klejąca się nić. Czy ty wiesz, jakie długie są noce, jak bezsenne obłędne i zwa. Ile masz w nich i ile niemocy, samotności niedobrze jak żyć. Ten tylko wie, jak to niedobrze i źle żyć bez miłości, kto miłość już znał. Z miłą stworzył i z całych kochał ją sił, a szczęścia miał, ile pragnął i chciał. Czy ty znasz wielki ból samotności, kiedy serce chce kochać i żyć, kiedy kończą się dni bez miłości, niby szara klejąca się nić. Czy ty wiesz, jakie długie są noce, jak bezsenne, obłędne i złe, ile was w nich i ile niemocy, samotności niedobrze jak żyć. Samotność, muzyka i słowa Alfred Schütz. Alfred Schütz był dyrektorem muzycznym Wesołej Lwowskiej Fali, proszę Państwa. A teraz będzie wersja hebrajska tego utworu i to jest naprawdę niesłychanie ciekawe. Chyba pierwszy raz prezentujemy to na antenie Polskiego Radia. W wersji hebrajskiej ten utwór nosi tytuł El Rachel, czyli Do Racheli. A słowa hebrajskie napisał Izrael Mordechaj Biderman. I tutaj zaczynamy troszkę o nim opowiadać. Moje myśli kieruję teraz w stronę Włocławka i pozdrawiam cały Włocławek, ponieważ Biderman urodził się w listopadzie 1911 roku we Włocławku i z Włocławkiem do wybuchu wojny był ściśle związany. Publikował w prasie, parał się pisarstwem, dziennikarstwem, poezją, a w latach 30. przyjechał do Warszawy na studia na Uniwersytecie Warszawskim, studiował nauki humanistyczne. I wtedy właśnie rozpoczęła się jego współpraca z wytwórnią Syrena Rekord, gdzie po prostu na zamówienie pisał hebrajskie teksty do znanych utworów. Wojnę przeżył w ZSRR, a zmarł w roku 1973, ale nie opowiem całego jego życia w jednym wejściu. Posłuchajmy Samotność w wersji hebrajskiej. Będzie śpiewał Adam Aston. Ako kapko sa njim πάσα μάι, χρυσέι λε χάχες παλές, αλτι την ένι βαντάθλε τα έλκα, να καρβέινι κοχάφελ ραφέλ. Αραχέλ, έκλειβει λακρασέρι, γυροτείο τα άλλα έλα. Νοράχη, Ραχέλ, νοράχη, βασλιμπάνι, λαρίσο τα εμπά. Καρβέινι κοχάφελ Ραχέλ. Ραχέλ επλυμπήλα τρασέλη, γυρωτείο τα άλλα. Νοράχη, Ραχέλ, νοράχη, βασλιμπάνι, λαρίκο τα εμπά. To orkiestra Syrena Rekord. Jedyne zastrzeżenie, jakie mogę mieć do tego wydawnictwa, to to, że nie pokuszono się o odszumienie tych nagrań, bo są naprawdę przepięknie wydane na dwóch płytach. Piękny papier, piękne wydawnictwo, świetnie się to czyta, świetnie jest to napisane. Jest mnóstwo bardzo ciekawych, absolutnie unikatowych zdjęć, których nie widziałem wcześniej w innych wydawnictwach. Można na przykład zobaczyć młodego Adama Astona. Zdjęcie z 1921 roku. Naprawdę młodziutki. Aston w gustownym krawaciku z odznaką pamiątkową Armii Ochotniczej generała Józefa Hallera. Tak, Adam Aston, jak większość z nich, z racji rocznika, z racji metryki, był również żołnierzem. Proszę Państwa, teraz ciekawostka. Utwór dość znany, prezentowany na antenie już nieraz. Hit tytułowy z filmu Jadzia. Muzyka Fred Scher. Kompozycję Freda Schera już prezentowałem na antenie programu Dancing Salon Ulica. Słowa Emanuel Schlechter. To jest 1936 rok. Jadwiga Smosarska grała główną rolę w filmie, który reżyserował Michał Krawicz. Był to duży hit filmowy 1936 roku. Śpiewa Aston. Posłuchajmy najpierw w wersji polskiej. Thank you. takie dziwne, proszę pani. Tysiące imion przecież znam. I nagle jedno z nich chwyciło mnie, wbiło się w myśl. I teraz stale, proszę pani, to imię w każdym dźwięku mam. I gdzie się ruszę, wszędzie goni mnie, ściga mnie. Dziś to imię Jadzia. Po prostu Jadzia, ale jak to brzmi. Jadzia, w jej jasnych oczach jasne niebo lśni. A uśmiech ma jak złoty maj, jak słońce w lecie. A oczy ma, a usta ma jak nikt na świecie. Jadzia, ach, taki drugiej chyba nie ma już. Nie ma, nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie, któremu ty serce swe da. A teraz, proszę Państwa, wysłuchajmy tego samego utworu, ale w wersji hebrajskiej. Mamy rok 1937. Słuchamy dzisiaj wyłącznie nagrań Syreny Rekord. Tytuł tego utworu hebrajski to Jael, a słowa napisał Izrael Mordechaj Biderman. Proszę Państwa, Adam Aston współpracował z Syreną od grudnia 1930 roku do samego wybuchu wojny. Jako solista dla Syreny nagrał 600 utworów. I tutaj ciekawostka. Hebrajskie utwory nagrywał pod pseudonimem Ben Levi, czyli syn Lewiego. W dokładnym tłumaczeniu, ponieważ prawdziwe nazwisko Astona brzmiało Levinson, czyli syn Lewiego. Proszę Państwa, i najprawdopodobniej Adam Aston nie znał hebrajskiego. Co jest ciekawe, uczył się fonetycznie, a był bardzo wziętym śpiewakiem i chciał dużo pracować, dużo nagrywać. Zapotrzebowanie na utwory po hebrajsku było duże, ponieważ była coraz większa emigracja do Palestyny w myśl idei syjonistycznych, które zaczęły zawiązywać się pod koniec XIX wieku. W związku z czym postawiono w końcu na język hebrajski jako ten, który można przywrócić do współczesnego życia, co nie było takie oczywiste, dlatego że pierwsza uczelnia w Palestynie żydowska miała język wykładowy niemiecki. Ale jak już zdecydowano, jak już tęgie głowy zdecydowały, że stawiamy na hebrajski, to po pierwsze trzeba było ten język wzbogacić o masę słów współczesnych, takich jak zegarek, samochód, telefon, radio itd. itp. Przecież tych słów w antycznym języku nie było, to po pierwsze. Po drugie, trzeba było się tego języka nauczyć. A po trzecie, trzeba było zrobić ofertę najulubieńszych nagrań, które każdy kto przyjeżdżał na przykład z Warszawy lub z Polski, a tych ludzi było bardzo, bardzo, bardzo wielu, żeby mógł sobie swojej ulubionej muzyki po hebrajsku posłuchać. Syrena Record miała w Tel Awiwie swój firmowy salon. Autorzy wydawnictwa, które trzymam w ręku i które dzisiaj Państwu staram się troszkę zaprezentować, Tomasz Jankowski i Katarzyna Zimek, tego wydawnictwa pod tytułem Polskie Tango Hebrajskie, piszą tak. Polska wytwórnia Syrena Record, która w drugiej połowie lat 30. miała w Tel Awiwie swoje stałe przedstawicielstwo, nie była zainteresowana krzewieniem poglądów syjonistycznych, lecz komercyjnym powodzeniem swoich nagrań. Jej hebrajska seria miała zapełnić lukę na rynku wydawniczym i trafić w zmieniające się gusta estetyczne i polityczne części klientów. Stąd tradycyjny repertuar żydowski firmy uzupełniony został o utwory taneczne, przede wszystkim tanga. Wszystkie zarejestrowane zostały w Warszawie podczas co najmniej 5 sesji nagraniowych między połową 36 a latem 39 roku. W roku płyną i drugim knie, jak dnia pewnego rzuciłeś mnie, a każdy dzień bez ciebie w smutku płynie, w każdej godzinie wspominam cię. Latam ty inne, odeszłeś tutaj i zostawiłeś po sobie żal. Choć tamta ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha cię jak ja. Stachu, wróć, daruję ci winy, porzuć inne dziewczyny i do mnie wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę, wróć do mnie, wróć. Choćbyś kaleko był, nie daj Bóg, zawsze cię mile przyjmę w swój próg. Stachu, jam cię przecież kochała i swe serce ci dałam, wróć do mnie, wróć. Nie ukrywam, że to jedno z moich ulubionych tang. Poznałem je w wykonaniu Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. To był stały punkt ich wykonań, ich koncertów, które dawali. Pamiętam z lat 80., jak Państwu nieraz mówiłem, słyszę to brzmienie niosące się między budynkami do dziś. Absolutnie. A Tadeusz Faliszewski, który wykonywał to tango, jak Państwo zorientowaliście się zapewne, jest to tekst żeński. Kobieta śpiewa Stachu, jam cię przecież kochała, a śpiewa Faliszewski. I on na scenie jednego z kabaretów wykonywał ten utwór przebrany za kobietę, wzbudzając w tamtych czasach nie lada szok, proszę Państwa. Oczywiście rozśmieszając publiczność do łez z jednej strony, ale z drugiej znajdowali się dziennikarze, którzy uznawali to za absolutną obrazę majestatu i obyczajów. Teraz posłuchajmy nagrania, które chyba najbardziej szumi z wszystkich w tym zestawieniu, ale musicie Państwo uzbroić się w cierpliwość i proszę o wyrozumiałość, dlatego że gra jest warta świeczki. To jest absolutny biały kruk. Utwór pochodzi z kolekcji autorów tego pięknego wydania, autorów, czyli Tomasza Jankowskiego i Katarzyny Zimek, z prywatnej kolekcji płyt szelakowych, które posiadają w domu. To jest Jemima, czyli tango Stachu, ale po hebrajsku. Śpiewa Adam Aston. Mamy rok 1939, proszę Państwa. Nagranie z czerwca 1939 roku, czyli sama końcówka działalności Syreny Rekord, która została zamknięta tuż po wejściu hitlerowców do Warszawy. Muzyka Marian Rudnicki, a słowa hebrajskie napisał bardzo ciekawy człowiek, Jehuda Warszawiak. Opowiem o nim po piosence. Meoto Jombo zawsze ma rabko rabku, a te bałe, po szałej, po tej na wal zikry, biłarej flugie i o michołe, a hermas tachas, o tej kakra, ba ani bada, im jego ni, efkar hała, na otme o tej nejna, efe swojo, hafta moni, Jemima, suvi hakol mahulvach, suvi te anishevach, evai suvi. Jemima, vai vai es orid dima, kovach tirat polnima, evai suvi. Ein at od vela ore kawe yeni ma diva deich ora pake yeni ma shuvi ha kol ma hulva shuvi ve anishela evai shuvi. Jemima grała orkiestra Serena Rekord, śpiewał Adam Aston, a słowa hebrajskie do tego pięknego tanga napisał Jehuda Warszawiak. Niezwykła postać, z wielkim dorobkiem, urodzony w roku 1907 w Kaliszu, proszę Państwa, i z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Kalisz. Związany z masą gazet, z masą czasopism. Prowadził hebrajskie czasopismo młodzieżowe Echo Młodych od roku 1924 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Był współzałożycielem Zrzeszenia Literatów i Dziennikarzy Hebrajskich w Polsce, proszę Państwa. Przez wiele lat pełnił funkcję generalnego sekretarza PEN Klubu Hebrajskiego, oficjalnie zarejestrowanego w 1929 roku w Tel Awiwie, lecz de facto zrzeszającego pisarzy w Warszawie. Działał na rzecz zbliżenia kulturalnego między Polską i Palestyną. Co ciekawe, Jehuda Warszawiak opracował antologię przekładów prozy polskiej na język hebrajski. Ta antologia nosiła tytuł Polin, czyli Polska, wydana w roku 1935, a znalazły się w niej tłumaczenia Sienkiewicza, Orzeszkowej, Konopnickiej, Rejmonta, Prusa. Tłumaczył też utwory Naukowskiej, Korczaka, wiersze Tuwima, Leopolda Staffa, Wierzyńskiego, Słonimskiego i Waszkiewicza. Deklarował, że poprzez pracę przekładową pragnie spłacić dług literaturze polskiej, na której wykształcił swe pojęcia estetyczne. Proszę Państwa, Jehuda Warszawiak zginął w getcie warszawskim. Teraz będzie przepiękna piosenka, wyjątkowo nagranie z 1950 roku i tutaj postać będzie wykonywał Igo Krischer i to jest postać zupełnie dziś nieznana. Opowiem o niej po piosence. Proszę Państwa, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Słuchamy programu trzeciego Polskiego Radia. Nadajemy z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Pamiętaj o mnie, tango Cichrini, tytuł hebrajski, wykonywał Igo Krischer. To nagranie z 1950 roku, zrobione już w Izraelu. Proszę Państwa, Igo Ignacy Krischer urodził się w 1906 roku w Tarnowie. I tutaj pozdrawiam Tarnów w tym momencie bardzo serdecznie. Warszawa pozdrawia Tarnów. Dobiega końca przedostatnia audycja w tym roku. Proszę Państwa, jest 22 grudnia. Życzę Państwu zdrowych i spokojnych, wesołych świąt, żebyście znaleźli chociaż chwilkę wytchnienia, a może włączycie sobie jakiś podcast z audycją Dancing Salon Ulica, a może spędzicie święta przy szumiącej płycie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia po świętach. Na koniec mam dla Was kwiat. Tango polskie. Róża wykonuje Adam Aston. Mamy rok 1937. Muzyka Igo Kranowski. Słowa wspomniany dziś Izrael Mordechaj Biderman. Wszystkiego dobrego. Za barbasadę Franska z mi pelej pe A na ba ej Szal kol hage Islo jada Mejain peta yarda, mejain pitomba, ismil vadi. Autopromocja. Święta bez granic 2019, dogrywka sportowa. Razem z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszamy na licytację dziś w audycji Trzecia Strona Medalu. Będziemy mieli dla Państwa koszulkę Karola Kłosa i piłkę z podpisami siatkarzy PGS Krybełchatów oraz koszulkę PGE Vive Kielce z autografami piłkarzy ręcznych. Rękawice Joanny Jędrzejczyk. Uwaga, zaproszenie na kolację ze sprinterkami ze srebrnej sztafety 4x400 metrów. Oraz zestaw koszulek z autografami naszych skoczków narciarskich. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia dziś o 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy